Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, dobry wieczór albo dobranoc. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Na zegarze jest druga. To może powiem od tej strony, że dobrze, że mamy audycję radiową i możemy słuchać sobie nagrań naszych ulubionych wykonawców, no bo niestety, nie wiem jak państwo, ale nie udało mi się dotrzeć do Krakowa. Rok temu byli w Warszawie i w Krakowie, wczoraj byli w Krakowie, dokładnie o 20:15, bo jeszcze spojrzałem sobie na rozpiskę całego trzydniowego wydarzenia, które nazywa się Soulstone Gathering. O 20:15 wczoraj niesamowite trio King Buffalo ze stanu Nowy Jork wystąpiło. No mam nadzieję, że to był wspaniały koncert, chociaż troszeczkę boli, że nie można być wszędzie, no ale myślę, że grupa jest cały czas w trasie, myślę, że jeszcze kilka razy okrążą cały glob i jeszcze raz wrócą do naszego kraju. A może ktoś z państwa był albo jest cały czas w Krakowie na tym festiwalu, no to miło będzie się połączyć, ale o namiarach powiem po tym, na razie się przedstawimy, bo witamy państwa bardzo serdecznie. Ta noc nazywa się Gdzie Grabek Mówi Dobranoc i spotykamy się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w każdy piątek między 2 a 4. Przecież to idealna pora do słuchania radia. Grażyna Oczkowska, Michał Grabek Grabkowski, masa muzyki, która mam nadzieję sprawi państwu radość. No jest, mamy już od kilku dobrych dni, drodzy państwo. Być może państwo jeszcze o tym nie wiedzą. Queens of the Stone Age wrócili. Josh Homme w formie i to naprawdę wyjątkowej. Mamy nowe nagranie Emotion Sickness, które zapowiada album, który ukaże się 16 czerwca 2023 roku, czyli już za niecały miesiąc. Dokładnie będziemy mieli nową, ósmą płytę od Queens of the Stone Age, no i potem koncert w Polsce. No i znowu temat koncertów się pojawia. Przed chwilą King Buffalo, teraz Queens of the Stone Age. Jeszcze dzisiaj o koncertach powiemy, zresztą teraz mówimy dużo o koncertach na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W każdą niedzielę o 19:00 audycja Trójka Live. Płyta, wracając do Queens of the Stone Age, nagrana w domowym studiu Josha Homme'ego, nagrana w studiu Shangri-La u Ricka Rubina. No, 10 nowych premierowych kompozycji znajdzie się na tym krążku. Pierwszy już mamy, Emotion Sickness, na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No i to jest wyśmienity moment, abyśmy sobie przypomnieli kilka jeszcze minut od Queens of the Stone Age.

You Can't Quit Me Baby z debiutu zespołu Queens of the Stone Age z roku 1998, debiutu, który został wznowiony kilka miesięcy temu, bo pierwsze dwie, trzy płyty Queens of the Stone Age doczekały się swoich reedycji, a wcześniej No One Knows z albumu Songs for Death z roku 2002, album nagrany w składzie Josh Homme, Nicky Olivieri, Dave Grohl, Mark Lanegan. Proszę bardzo, jaki skład i jaka płyta. No właśnie, czekamy na kolejny ósmy krążek od Queens of the Stone Age. Teraz mamy 29 minut po godzinie drugiej. Przypominam o adresie internetowym, mailowym, pod który Państwo mogą pisać. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl No właśnie, czy mają Państwo jakieś wspomnienia z Queens of the Stone Age, a może z jakimś koncertem z Queens of the Stone Age? No to chętnie przeczytam i podzielimy się z tym Państwem na antenie programu trzeciego. No dobrze, teraz Josh Homme z inną troszeczkę ekipą, bo wiadomo, że to muzyk, który nie od dziś i nie od wczoraj związany z wieloma projektami jest. Doskonały muzyk, producent, dusza towarzystwa, towarzystki właśnie z Josha Homme'ego osobnik jest. W roku 2002 wydał pierwszą płytę razem z Jessim Hughesem pod szyldem Eagles of Death Metal. No i właśnie z tej płyty... Gdzie Grabek mówi dobranoc na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, aż sobie zerknąłem i musiałem przypomnieć, bo to dokładnie rok temu, bez czterech dni, 23 maja 2022 roku, formacja Eagles of Death Metal odwiedziła nasz kraj. To był niesamowity występ w warszawskiej Stodole. Ci z Państwa, którzy byli, wiedzą, o czym mówię. Ci, którzy nie byli, niech żałują najnormalniej w świecie. To była niesamowita uczta dźwiękowa. To była wspaniała eksplozja kalifornijskich dźwięków i rock and roll w czystej postaci. To skład stworzony na początku lat 2000 przez Jesse'ego Hooksa i właśnie Josha Homiego. To byli koledzy, którzy parę lat potem chodzili sobie swoimi ścieżkami i po to, żeby się właśnie na początku lat 2000 spotkać i stworzyć niesamowity skład, który po dziś dzień gra w troszeczkę zmienionym właśnie składzie, no ale I Only Want You to utwór, który rozpoczynał koncert Eagles of Death Metal w warszawskiej Stodole, a potem już było tylko coraz lepiej i skończyło się wszystko występem Jamesa Hooksa na balkonie w warszawskiej Stodole i tam był niesamowity finał tego wydarzenia. Dzisiaj kalifornijska scena z Palm Desert, bo to wszystko wokół tego tematu się kręci. Queens of the Stone Age, Eagles of Death Metal, ale z tą ekipą jeszcze się nie rozstajemy, bowiem wspaniała płyta z coverami też ukazała się pod tym szyldem i z tej płyty die. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. brzmi jak zarejestrowany fragment jakiegoś jam session, no ale ten człowiek, ten muzyk tak wielce zasłużony dla całej muzyki amerykańskiej, szczególnie tej z zachodniego wybrzeża, już może pozwolić sobie na takie jamowanie na swoich solowych płytach, bo to z solowej płyty artysty, który nazywa się Brant Bjork, to człowiek od zawsze związany z Palm Desert, urodzony w Kalifornii, w tym momencie już 50-letni artysta. Człowiek związany z wieloma projektami, z wieloma składami, z wieloma zespołami. Człowiek, który do dzisiaj tworzy, żyje, nagrywa i całkiem nieźle nagrywanie mu wychodzi. Wspomnieć można chociażby ostatni jego z projektów, który założył razem z Nickiem Oliviery, który się nazywa Stoner. No ale zanim to wszystko powstało, zanim Brant Bjork do takiej pozycji w świecie muzyki alternatywnej, tej pustynnej doszedł, no to chyba jedną z najważniejszych formacji, którą współtworzył, założył i która wielkie piętno odcisnęła w całej historii muzyki rockowej, no to była formacja Kills i to jest dobry wstęp do tego, abyśmy z Kills spędzili kilka minut w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Program Trzeci Polskiego Radia.